δικαιωματικά η λέξη της ημέρας σήμερα είναι πανολεθρίαμβος. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι η μέρα που επίσης έχει πάρα πολλά θέματα. Τι να σας πρωτοπώ και τι να βάλεις στη σειρά. Θα προτιμήσω να ξεκινήσουμε από τους νεκρούς μας, από αυτούς που αποχαιρετάμε. Και τέτοιος είναι σήμερα, δυστυχώς, στην από εκεί πλευρά πια, ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Το μεσημέρι στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο θα τον αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και όσοι γοητεύτηκαν σε κάποια φάση της ζωής τους από την θορυβώδη, γοητευτική, περίεργη και λιγάκι δήθεν παρουσία του στα εγκόσμια και στις ζωές μας. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me. Σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Beatles και Rolling Stones, ο Τζούμας ήταν αναφανδόν με τους Rolling Stones, το είχε δηλώσει πολλές φορές. Rock and roll και τα μυαλά στα κάγκελα τουλάχιστον μιας άλλης εποχής. Δυστυχώς ο Τζούμας κατάφερε να κλείσει την παρουσία του στα εγκόσμια με μια περίεργη, με μια πολύ αρνητική δήλωση. Εκείνη την φοβερή για τις γυναικοκτονίες, ότι το ότι οι γυναίκες μιλάνε πολύ μπορεί να οφείλεται, μπορεί να οδηγεί και στις γυναικοκτονίες και ίσως και να τις δικαιολογεί. Μια απίστευτη χαζομάρα και νομίζω ότι είναι πολύ επίοικης όρος. Και είναι επίοικης ακριβώς επειδή είμαι προκατηλημένος και κοιτάζω λίγο πιο πίσω από αυτή την δήλωση. Έχω ακούσει πολύ τον Κωνσταντίνο Τζούμα, δυστυχώς δεν έτυχε ποτέ να τον γνωρίσω προσωπικά. Αλλά νομίζω η παρουσία του στο ραδιόφωνο, στον Εν Λευκό, η παρουσία του στα πράγματα γενικά, δεν θα αμαυρωθεί από αυτή την χαζή, την ανόητη δήλωση, που μετά πήγε λιγάκι να την μαζέψει, μετά την πήρε πίσω, μετά έδειχνε σε εκείνη τη συνέντευξη στον Αντένα, ήδη έξω από τα νερά του Star System, του οποίου υπηρέτησε, γερασμένος, κουρασμένος πολύ, δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω. Έδειχνε να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και αυτή την ίδια την δήλωσή του. Νομίζω ή ελπίζω ότι δεν θα μείνει στην ιστορία, βαριά κουβέντα, δεν θα μείνει στην μνήμη μας για αυτή την ανόητη δήλωση στο τέλος. Θα μείνει για τις εξαιρετικές του εκπομπές στον Εν Λευκό, ειδικά όσοι εμείς ασχοληθήκαμε μετά με το ραδιόφωνο, ήταν πρότυπο ο Τζούμας για το πώς μπορούσε με μια-δυο ατάκες να σε μεταφέρει εντελώς αλλού. Αν δεν έχετε ακούσει, μάλλον δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί ακριβώς σας μιλάω, και με μια μικρή ζήλια πρέπει να σας πω για το πόσα, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ απέναντι σε ανθρώπους που βλέπεις ότι δεν θα μάθεις, δεν θα καταφέρεις ποτέ να διαβάσεις όσα έχει διαβάσει, να μάθεις όσα έχει μάθει και να ζήσεις όσα έχουν ζήσει. Τέτοιος ήταν ο Τζούμας. Δεν θα το θυμόμαστε για τη δήλωση αυτή στο τέλος, θα το θυμόμαστε για τη γλυκιά συμμορία, για τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα, για το Happy Day, για το Ακροπόλ, για τους απέναντι, για τον Ρεμπέτικο, για τον Δράκουλα των Εξαρχείων, για τους ακατανίκητους εραστές, για ένα σωρό πράγματα, για τις θεατρικές του παρουσίες και φυσικά για τα βιβλία του, μεταξύ αυτών και το Πάνω Λεθρίαμβος, το τελευταίο του, το 2010. Μία λέξη που νομίζω ότι έδωσε με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, θα μπορούσε να είναι και το σλόγγαν, να είναι το brand name αυτής εδώ της χώρας, για τους Πάνω Λεθρίαμβους που ζούμε καθημερινά. Όχι, αυτή δεν είναι μια εκπομπή μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Είπα να αφιερώσω τα πρώτα 5-6 λεπτά έτσι, για τις ώρες που μου χάρισε, αν θέλετε, ακούγοντας τον ως ακροατής του Εν Λευκό σε εκείνα τα πιο παλιά χρόνια. Γιατί από εδώ και μετά έχεις πολλούς πανολεθριάμβους να πανηγυρίσεις. Τι να σας πρωτοπώ, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και για τα κόλπα της κυβέρνησης? Να σας πω για το ότι ο Κορκονέας, ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου, επίσης ένα σημαντικό ορόσημο, τουλάχιστον της δικής μου γενιάς, προδίδεται, και δεν εννοώ ως ορόσημο τον ίδιο τον Γρηγορόπουλο, εννοώ το τι ακολούθησε. Και το ότι σήμερα, 14 χρόνια μετά, και αφού έχει περάσει αρκετό διάστημα εκτός φυλακής ο Κορκονέας, βγαίνει οριστικά εκτός, διότι αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά από τους ενόρκους. Να σας πω για τις υποθέσεις των ανθρώπων, των μεταναστών που χρησιμοποιούνται από την ελληνική αστυνομία για να κάνουν pushbacks οι μετανάστες σε άλλους μετανάστες. Εκεί να δείτε ο πανολεθρίαμβος του ανθρωπισμού μας και της τακτικής αυτής εδώ της χώρας, που όχι, δεν κάνει pushbacks, you have not been to Samos. Τι να σας πω από όλα όσα είναι σήμερα στην λίστα? Να σας πω για τον πανολεθρίαμβο της εξωτερικής μας πολιτικής, την ώρα που η Τουρκία καταφέρνει να βάζει τους όρους της για την ένταξη των δύο νέων χωρών στο ΝΑΤΟ, και την ώρα που εσύ, που έχεις μοίρια όσα προβλήματα με ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, την χώρα αυτή, δεν έχεις ψελίσει το παραμικρό και δεν ενδιαφέρεται κανείς αν κάπου κάτι μπορεί να σε στενοχωρεί για το πώς αυτή η συμμαχία δουλεύει. Αν σε στενοχωρεί, γιατί μάλλον ούτε αυτό συμβαίνει. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool, money on my mind. Got my tin in my hand and my game in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies are down, so gonna rise my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm doing life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see you 24? The way things are going, I don't know. Tell me why. Να σας πω για τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν στα χέρια του κράτους, δύο κρατούμενους οι οποίοι την ίδια μέρα στην Κρήτη, ο ένας στα Χανιά, ο άλλος στο Ηράκλειο, στις φυλακές, στις ελληνικές φυλακές, άφησαν την τελευταία τους πνοή. Είναι ήττα για την δημοκρατία, είναι ήττα για το σύστημα δικαίου, για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, για το σοφρονιστικό σύστημα, κάθε φορά που χάνεις άνθρωπο, όταν είναι στα χέρια του κράτους, δηλαδή μέσα στη φυλακή. That's why I know my life is out of luck. Fool, been spending most of our lives living in. Ας προσπαθήσω να τα βάλω όλα αυτά στη σειρά. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις και κάπου να φτάσεις. Καταρχάς, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαστε στην Τετάρτη, 29η μέρα του Ιουνίου, και μία ακόμα και τη φάγαμε. Τον φάγαμε τον Ιούνιο. Και πισωσελίδες.gr φυσικά είναι το site της εκπομπής. Ας ξεκινήσω από την πιο συγκλονιστική κατ' εμέ τουλάχιστον είδηση, η οποία έρχεται απ' έξω, και αυτή τη φορά έρχεται απ' έξω, και αυτή τη φορά οι ειδήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στα σύνορα της Ελλάδας και για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζεις, φέρεσαι τους πρόσφυγες σε αυτήν εδώ τη χώρα, έρχεται όχι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Έρχεται όχι από την ελληνική δημοσιογραφία, αλλά από την διεθνή δημοσιογραφία. 5 ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών είναι το Spiegel, είναι ο Guardian, είναι το ερευνητικό τμήμα το Lighthouse της Le Monde από τη Γαλλία. 5 μεγάλα μέσα ενημέρωσης λένε, αποκαλύπτουν ότι η ελληνική αστυνομία, ακούστε το σας παρακαλώ, η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί πρόσφυγες για να κάνουν αυτοί τις αποθήσεις άλλων προσφύγων στα σύνορα, στον Εύρο ειδικά. Και το αντάλλαγμα που τους δίνει είναι μια άδεια παραμονής 30 ημερών και τους χρησιμοποιεί ως σκλάβους στην ουσία, τους κρατούν σε αστυνομικά τμήματα, τους αναγκάζουν να διώχνουν τους συμπατριώτες τους πιθανώς ή τους συνανθρώπους εν γέννη που ζητούν άσυλο και εκείνοι δέχονται να το κάνουν για να διεκδικήσουν, για να πάρουν, για να ανταμυφθούν με μία άδεια παραμονής 30 ημερών. Δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω από αυτό. Αν έχει άλλο πανολεθρίαμβο που είναι σήμερα η λέξη της ημέρας. Αν έχει πιο κάτω να βιώσεις σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δημοσιογράφοι των ξένων μέσων ενημέρωσης μίλησαν με έναν Σύρο πρόσφυγα στην περιοχή του Εύρου. Κατονομάζεται ως Μπασέλ M. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τα δημοσιεύματα μάλλον που έχουν γίνει, ο άνθρωπος αυτός, ενώ προσπάθησε 10 φορές να μπει στην χώρα μας, τελικά τον προσέγγισαν οι αστυνομικοί και τη 10η φορά του προσέφεραν τη δυνατότητα να πάρει μία βίζα, για μία άδεια παραμονής μάλλον, όχι βίζα, για 30 ημέρες, με το αντάλλαγμα να βοηθά στην εκπαραθύρωση από τα σύνορα άλλων προσφύγων, ενδεχομένως και συμπατριωτών του. Δέχτηκε και λέει, μιλώντας κατόπιν στα μέσα ενημέρωσης, ότι αυτά που είδε με τα μάτια του ήταν φρικτά. Είδε να πνίγονται στον Εύρο άνθρωποι. Λέει ότι ο ίδιος συμμετείχε σε βίαιο ξυλοδαρμό Αυγανών με το κουπί της βάρκας όταν του επιτέθηκαν εκείνοι κατά τη διάρκεια επαναπροώθησης. Λέει ότι για τη συνεργασία αυτή δεν παίρνει λεφτά. Λέει ότι εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να παραμείνει στο αστυνομικό τμήμα, στο τυχερό του Εύρου. Δεν του επιτρέπεται να βγει χωρίς συνοδεία, να τρέφεται με ακανόνιστα γεύματα, να υπόκειται βίαιο ξυλοδαρμό αν δεν εκτελεί γρήγορα τις εντολές, αλλά να παίρνει τελικά την άδεια παραμονής. κάνει αυτά τα πράγματα η χώρα μας? Μπορεί ένα you have not been to Samos να απαντήσει σε όλα αυτά, ακόμα και αν έχεις όλα τα πετσωμένα μέσα ενημέρωσης να λένε ότι αυτά είναι του Ερντογάν προπαγάνδα και δεν πρέπει να τα λέμε σε αυτή τη χώρα, ή να βρίζουν τον Ιάσονα Αποστολόπουλο που μιλάει για αυτά, ή την Ingeborg Μπέγκελ που μίλησε μέσα στο Μαξίμου για αυτά? Φτάνει το σύστημα όλο αυτό για να σε κάνει να μην δεις την αλήθεια για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ή μήπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή των αριστερών τα μέσα που σου περιέγραψα, το Spiegel, η Le Monde, ο Guardian? Τι χρειάζεται περισσότερο για να πιστείς? Η Ελλάδα σε όλα αυτά, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει απαντήσει ούτε στα μέσα ενημέρωσης φυσικά, ούτε και στην ελληνική κοινωνία για όλα αυτά. Εξετάζουμε πάντα τις καταγγελίες με την διάθεση να μην θίγεται η ζωή και η αξιοπρέπεια των προσφύγων. Μάλιστα, ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Βάλτε τώρα αυτή την πραγματικότητα, αυτή την εικόνα, δίπλα στην εικόνα του κούρου, του παιδιού αυτού, του 18χρονου παιδιού από το Ιράν, Κούρος Ντουρμοχαμαντί Μπαγκί είναι το πλήρες όνομά του, από τον καταβλισμό της Μόριας στη Λέσβο, με 18,25 μέσο όρο στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου. Ένα παιδί που βρίσκεται μόλις 3 χρόνια στην Ελλάδα, πρόσφυγας, μιλάει ήδη άπτεστα ελληνικά, κατάφερε να αριστεύσει στις εξετάσεις της Πανελλήνιας, τις πανελλαδικές, και να είναι φοιτητής. Βάλτε δίπλα αυτές τις εικόνες. Ένας άνθρωπος που πετυχαίνει τόσο γρήγορα το σκοπό του και ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να γίνει σκλάβος της ελληνικής αστυνομίας για να αποθεί άλλους συνανθρώπους στο νεύρο, να τους χτυπά με ένα κουπί, και τελικά να είναι σκλάβος ο ίδιος της ιδιότητας που επέλεξε να έχει προκειμένου να ανταμυφθεί όχι με τα 30 αργύρια, αλλά με τις 30 ημέρες άδεια παραμονής. Και φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, αυτός είναι ο τελευταίος στον οποίο θα ρίξω την ευθύνη. Διότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο, ένα ξεκάθαρο, έχει οδηγήσει στην παρέτηση του διευθυντή της Frontex, σας θυμίζω, τον οποίο διευθυντή της Frontex παρεπιπτόντως τον βράβευε η ελληνική κυβέρνηση, όταν αποκαλύφθηκαν σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θηριωδίες που έχουν γίνει στο Αιγαίο με τους ανθρώπους που έχουν ξαναπεταχτεί στη θάλασσα. Λοιπόν, ο τελευταίος που θα κατηγορήσω είναι αυτός που αναλαμβάνει να κάνει για λογαριασμό των Ελλήνων αστυνομικών και των Ελλήνων λιμενικών τις επαναπροωθήσεις και να είναι ο ίδιος πρόσφυγας. Αλλά η εικόνα αυτή ίσως να λέει πάρα πολλά για το που ακριβώς βρίσκεσαι. Δεν θέλω να γενικεύω, αλλά πληγώνει όπως και να το κάνεις. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, δεν μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος γνωρίζοντας ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. I'm ready. Για τα του Κορκονέα δεν ξέρω αν έχω να σας πω πολλά περισσότερα. Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε διαβάσει. Για την απόφαση της δικαιοσύνης που λέει ότι ο άνθρωπος αυτός αξίζει να του αναγνωριστεί καταρχάς το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και με βάση αυτό το ελαφρυντικό τελικά να μην μείνει στη φυλακή παρά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση. Για μια υπόθεση που όπως ξέρετε σημάδεψε και θα σημαδεύει για πολλά χρόνια τις ζωές των παιδιών του 2008 που έχουν μεγαλώσει πια, που καταλαβαίνουν, που ίσως έχουν ενταχθεί μια χαρά πλήρως στο Σύνταγμα, στο σύστημα, όχι στο Σύνταγμα, στο σύστημα, και που ίσως κάπου σε έναν απόϊχο να έχουν ακόμα την οργή για όσα έγιναν τότε στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Κρατήστε σας παρακαλώ ότι στην αποφυλάκηση του Κορκονέα οδήγησαν οι ένορκοι και όχι οι δικαστές. Η απόφαση είναι 4-3. Τέσσερις ένορκοι ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης των ελαφρυντικών. Την ώρα που ο εισαγγελέας και οι δικαστές έλεγαν ότι δεν άξιζε το ελαφρυντικό που του είχε δοθεί στην αρχική δίκη και που κανονικά το εφετείο γινόταν για να αυξηθεί η ποινή. Είναι περίεργα πράγματα, δηλαδή τον αθώσαν οι πολίτες, όχι οι δικαστές. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε πολύ και από τον συνήγορό του, που είπε ότι είναι μια ιστορική απόφαση, γιατί αποτυπώνει το κοινό περί δικαίου αίσθημα εφόσον την έλαβαν οι ένορκοι, οι πολίτες δηλαδή, που κλήθηκαν να πάρουν στα χέρια τους την απόφαση αυτή και να δώσουν, να αποδώσουν δικαιοσύνη. Και την απέδωσαν με αυτόν τον τρόπο, τη δικαιοσύνη. Υπάρχει άποψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είναι η συνήγορος της οικογένειας Γρηγορόπουλου. Καταλογίζει μεθόδευση στο δικαστήριο. Λέει ότι οι δικαστές κρύφτηκαν πίσω από τους ένορκους. Ότι οι ένορκοι στην ουσία δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση για την υπόθεση, ότι δεν είχαν ακούσει κανέναν μάρτυρα από το πρώτο δικαστήριο, ότι δεν είχαν καν γνώση της απόφασης της καταδικαστικής της πρώτης και ότι εκεί κάτι έγινε. Στην ουσία αυτό λέει η Κωνσταντοπούλου, ότι κάτι παίχτηκε εκεί και ότι έβαλαν μπροστά τους πολίτες για να δικαιολογήσουν μια ήδη ή για να νομιμοποιήσουν μια ήδη λυμένη απόφαση για την αποφυλάκηση του Κορκονέα. Λέει και άλλα, ότι είναι περίεργο ότι η δίκη διεκόπη από τις 9 Ιουνίου στις 28 Ιουνίου χθες και τι συνέβη ακριβώς μέσα σε αυτό το διάστημα. Γενικώς η υπόθεση αυτή όπως ξέρετε εδώ και χρόνια δεν μυρίζει καλά. Και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, διότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αποφυλακίζεται με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ο Κορκονέας και άρα τώρα μην κουνιέστε και μην φωνάζετε. Δεν ξέρω που θα τη βρούνε την άκρη ανάμεσά τους και τη λύση και την αλήθεια. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η μνήμη του Γρηγορόπουλου

Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Cut me up in two or three or four dark clouds. I won't bring you rain. I won't spend my time to prove you're good or bad, or tend to feel the ground. That's not my fate, that's not your land. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Τετάρτη 29 Ιουνίου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, μέρος δεύτερο. Και εδώ, στο δεύτερο μέρος, θέλω κυρίως να ασχοληθούμε με τα ζητήματα της ενέργειας. Με αυτή την κοροϊδία που λέγεται κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής. Διότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, το κυβερνητικό αφήγημα λέει ότι καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα και εσείς, άμα δεν τη δείτε ακριβώς να καταργείται και να φτάσει το ρεύμα στους προκρίσεις ενεργειακής, εννοώ, όχι της παλιάς κρίσης, στις προκρίσεις τιμές, μην δώσετε σημασία, η ρήτρα έχει καταργηθεί. Ότι θα λέγεται κάπως αλλιώς στον λογαριασμό, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να σας κάνει να ανησυχήσετε. Πώς το έλεγε και ο Παΐσιος, θα είναι σαν να έχετε ρήτρα, αλλά δεν θα έχετε. Όχι, θα είναι σαν να μην έχετε ρήτρα, αλλά θα έχετε. Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Τώρα κι εσείς μην το κάνετε θέμα. Ξεκινήσω από τις καλές ειδήσεις. Ο Άριος Πάγος απέρριψε το αίτημα της ΔΕΗ για πιλωτική δίκη, για δίκη πιλότο. Θυμάστε ότι κάναμε γι' αυτό αρκετά μεγάλη κουβέντα πριν από περίπου ένα μήνα. Ότι δηλαδή η ΔΕΗ ζητούσε να κριθεί στον ανώτατο δυνατό βαθμό της δικαιοσύνης, στον Άριο Πάγο δηλαδή, η υπόθεση των προσφυγών που έχουν κάνει εναντίον της και εναντίον των υπόλοιπων παρόχων, οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, στηρίζοντας τους πολίτες που καταγγέλουν το πολύ στοιχειώδες, το πολύ αυτονόητο. Ότι φίλε μου πάροχε, την ώρα που μου έκανες το συμβόλαιο δεν μου είπες ότι όταν θα αυξηθεί το κόστος μου εγώ θα έρθω να με εκτινάξω στο Θεό την ρήτρα αναπροσαρμογής και τελικά το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος. Λοιπόν, η ΔΕΗ επεδίωκε να λυθεί κεντρικά το ζήτημα αυτό. Σας θυμίζω ότι έχουν υπάρξει τέτοιες δίκες, αλλά όχι στο αστικό επίπεδο, όχι στην υπόθεση που έχει να κάνει, όχι σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν μεταξύ των διαφορών πολιτών με ιδιώτες, ειδικά αν είναι ιδιώτες πανίσχυροι πάροχοι, αλλά σε άλλα ζητήματα όπως που έχουν να κάνουν με την διαφορά του πολίτη, των πολιτών, με το κράτος. Εκεί λοιπόν έχουν υπάρξει τέτοια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την δίκη αυτή, τελικά δεν θα γίνει σε πιλωτικό βαθμό και αυτό σε πιλωτικό επίπεδο, ώστε να υπερισχύει η απόφαση αυτή εναντί όλων των άλλων πιθανών αποφάσεων. Αντίθετος, θα πάμε σε αποφάσεις στον χαμηλότερο βαθμό της δικαιοσύνης, σε πρωτοδικία, που είναι πιο κοντά στην κοινωνία, υποτίθεται τουλάχιστον, και άρα θα μπορούν να δίνουν την αίσθηση ότι ο πολίτης οφείλει και οφείλει δικαιοσύνη να τον προστατεύει έναντι των παρόχων. Καθίστε βέβαια να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι, πάντως οι αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους σε πρώτη φάση είναι απόλυτα θετικές για το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Ojos me encantan, tu amor yo quiero más. Eres dulce, me encantas, bésame sin parar. Dime que me quieres y sientas más igual. Solamente ser amigos y decirme qué tal. Quebrará mi corazón, esperanza por vivir. Con toda la tristeza te voy a Και αφού είπα τώρα τα θετικά, για πάμε λίγο από την άλλη πλευρά. Εδώ έχεις μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας και μια αρχή ανταγωνισμού να είναι στην ουσία εναντίον της κυβέρνησης. Για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής, για το θέμα της επιστροφής των, των κλοπημαίων από την τσέπη των πολιτών, από τους ενεργειακούς παρόχους που έχουν όνομα και καλό είναι να τους θυμίζουμε κάθε τόσο. Είναι φυσικά η ΔΕΗ, είναι η Ήρων, Τέρνα δηλαδή του κυρίου Περιστέρη, είναι η Ελπέντισον, Ελπέ δηλαδή του κυρίου Λάτσι, και είναι και η Πρωτέργεια του κυρίου Μυτιλινέου, να μην ξεχνάμε με ποιους ακριβώς έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, η ΡΑΕ κυρίως, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο πρόεδρός της ο κύριος Δαγούμας, ο οποίος έχει οριστεί από την κυβέρνηση ως επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ρυθμιστικής ενέργειας, είναι εκείνος που τώρα ξεσπαθώνει, προσπαθώντας στην ουσία να βγάλει την ουρά του απ' έξω, αλλά μέσα σε αυτό λέει αρκετές αλήθειες. Λέει για παράδειγμα για τα 67 εκατομμύρια που έχει προτείνει η ΡΑΕ να επιστραφούν στους πολίτες ή έστω στον δημόσιο, στο δημόσιο ταμείο από τις εταιρείες, από τους παρόχους, καθώς έχουν αποκτηθεί με περίεργα μέσα και σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους με αθετήσεις των συμβολέων. Είναι αυτά τα κέρδη που ήρθαν από το πουθενά, από τα σύννεφα που έπεσαν στα χέρια τους. Για την υπόθεση του καταλογισμού των κερδών εις βάρος των πολιτών, που σας θυμίζω ότι με κάποιες εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης έφταναν μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο, τελικά τα βρήκαμε κάπου στα μισά, αλλά ούτε και αυτά τα λεφτά έχουν γύρισει πίσω. Επίσης η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λέει μερικά πραγματάκια. Και το ερώτημα είναι, τι την έπιασε αυτή τη Ρυθμιστική Αρχή που είναι ανεξάρτητη αρχή ξαφνικά να βγει και να ξεσπαθώσει εναντίον της κυβέρνησης? If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There couldn't be one long staircase just going up and one even longer coming down. Το γιατί ακριβώς η ΡΑΕ ξεσπαθώνει δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα απαντηθεί, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Να ξέρετε ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, τόσο το σύστημα, κάθε σύστημα που εγκαθιδρύει μια κυβέρνηση, αρχίζει να μπάζει νερά και αρχίζουν πολλοί να πηδάνε από το καράβι, πολλά ποντίκια να πηδάνε από το καράβι όταν αρχίζει να βουλιάζει. Αν υποθέσουμε ότι βουλιάζει, δεν ξέρω, θα δούμε. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, φαίνεται να συνδυάζεται και με την άλλη την υπόθεση που σας λέω, την δικαστική. Και επειδή πολλά δικαστήρια θα γίνουν και επειδή πολλά δικαστήρια θα κερδιθούν και επειδή πολλές ποινές ενδεχομένως να καταλογιστούν, αυτός που έχει την ευθύνη για να ελέγχει την αγορά σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς παρόχους, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δηλαδή, αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ξέρετε, καμιά φορά θέλει να καθαρίσει τη θέση του ο επικεφαλής, θέλει να μιλήσει για πράγματα που ενδεχομένως αύριο να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σε ένα δικαστήριο, έστω και αργά. Να, για παράδειγμα, λέει ότι όταν εμένα μου αποδυναμώνεται η υπηρεσία, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, πώς να μπορέσω να ελέγξω τις πρακτικές των εταιριών. Οι τέσσερις που σας είπα είναι οι μεγάλες, υπάρχουν άλλες 24 από κάτω, μικρές. Ποιος θα τις ελέγξει αυτές τις εταιρείες και πώς ακριβώς θα ελέγξει όταν πλέον την ρήτρα αναπροσαρμογής την μετακυλείς μέσα στον λογαριασμό, της δίνεις διάφορα περίεργα ονόματα και θα πρέπει κάθε μήνα οι καταναλωτές να ψάχνουν, έχουν, αυτό είναι το μεγάλο προσόν που τους δίνει η καινούργια ρύθμιση, να μπορούν να αλλάξουν χωρίς να έχουν πέναλτι ενεργειακό πάροχο. Άρα λοιπόν εσύ, όσο θα πηγαίνω έρχεται η ρήτρα πάνω κάτω, εσύ θα κάνεις μια έρευνα αγοράς και κάθε μήνα θα πηγαίνεις σε άλλο πάροχο για να παίρνεις ρεύμα από την, από την πηγή για να το φέρεις μέχρι τη δική σου κατανάλωση. Και αυτές οι εταιρείες θα συναγωνίζονται, υποτίθεται, με το αόρατο χέρι που δουλεύει μια χαρά, ξέρετε, της αγοράς, και θα συναγωνίζονται για το ποια θα σου δώσει την χαμηλότερη τιμή. Το ενδεχόμενο, και εδώ έρχεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να τα βρίσκουν μεταξύ τους, να κάνουν ένα ωραίο παιχνίδι και τελικά να πληρώνεις πάλι εσύ κερατιάτικα, δεν το εξετάζει τουλάχιστον η συγκεκριμένη τροπολογία. Κρατήστε κι άλλο ένα ωραίο, γιατί είπε πολλά ενδιαφέροντα ο κύριος Δαγούμας. Την Δευτέρα δόθηκε η συνέντευξη τύπου. Είπε ότι η υπηρεσία του, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας που αποψηλώνεται, ξέρετε γιατί αποψηλώνεται, δεν είναι ότι συνταξιοδοτούνται, είναι ότι οι υπάλληλοι που είναι στον ελεγκτικό φορέα πηγαίνουν με παχυλότατους μισθούς στις εταιρείες παρόχους, σε αυτούς δηλαδή που ήταν μέχρι χθες υπεύθυνοι να ελέγχουν. Ωραίο το κόλπο, ωραίο το σύστημα αυτό. Και έτσι και η εταιρεία έχει έμπειρους υπαλλήλους, αυτούς που μέχρι χθες τις επέβαλαν ή θα ήταν αρμόδιοι να τις επιβάλλουν πρόστιμα, και η ιεραρχή που έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα δεν έχει υπαλλήλους γιατί πήγαν στην άλλη πλευρά. Υπέροχος ο καπιταλισμός, παιδιά. Υπέροχος, σας λέω, φανταστικό σύστημα ζωής. Πάνολε θρίαμβος. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can. Μηνύματα δικά σας, και είναι και μπόλικα, και να δούμε αν θα τα προλάβουμε όλα. Καταρχάς οφείλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι με συγκινεί πραγματικά η έγνοια που έχετε. Έλεγα χθες, ρε παιδί μου, ότι έχω αυτή τη φωτογραφία. Μέχρι χθες το βράδυ που ηχογραφούνταν η χθεσινή εκπομπή, η χθεσινή εκπομπή, δεν είχα τη φωτογραφία από το Ηρώδιο με ενδόνη Άλις Κούπερ. Δηλαδή ζούσα για αυτή τη φωτογραφία και είχα μία κεραμαίος με Άλις Κούπερ. Εντάξει, δευτεράτζα. Τελικά μάλλον δεν τον κόλλησε κορονοϊό, αν τουλάχιστον θα το είχαμε μάθει. Λοιπόν, η έγνοια σας πρωί-πρωί, κατά τις 11 πήρα την πρώτη φωτογραφία, να μου στείλετε την φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Ευχαριστώ Τζέννη, ευχαριστώ Θεοδοσία, ευχαριστώ, δεν θυμάμαι, τρεις νομίζω πήρα, πάλι από κυρία ήταν. Είστε καταπληκτικοί, καταπληκτικές εν προκειμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και προφανώς όπως το υποσχέθηκα, Άλλαξε το κείμενο στην χθεσινή εκπομπή, μπορεί να λέει για την Κεραμαίος, αλλά δεν χάνεις τέτοια ευκαιρία. Η φωτογραφία, το cover photo της εκπομπής της χθεσινής έχει αλλάξει και έχει Μενδώνη με Alice Cooper. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξετε στην εικόνα της χθεσινής εκπομπής. Τι λέει αυτός μέσα, αφήστε τα, δεν είναι και πολύ σημαντικά. Η εικόνα είναι όλα τα λεφτά. Η φίλη Καλομήρα μου στέλνει, για να μείνω λίγο στο θέμα ηρώδιο, και επειδή είχα απορία, πώς το καλό, δηλαδή νομίζω θα έχει και ο ίδιος απορία, ο Λεμπέσης, η αγάπη βλάπτη σοβαρά, το ότι κατάφερε να τραγουδήσει στο ηρώδιο και μάλιστα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για να γυρίσουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δηλαδή δεν ξέρω αν το είχε ονειρευτεί ποτέ στη ζωή του. Μου στέλνει τώρα ένα inside information από κάποιον που της το έστειλε και το ξέρει κλπ. Δεν μου λέει ποιον. Για το πώς βρέθηκε ο Λεμπέσης να τραγουδάει στο ηρώδιο και για τον ρόλο που έχει παίξει ο στιχουργός ο Φίβος, αρχίζω να μπαίνω σε ένα, δεν θα το διαβάσω ακριβώς, Καλομήρα, μην φοβάσαι, μπαίνουμε σε ένα έτσι λίγο lifestyle και πώς να το πω, λίγο καταλαβαίνεις, άλλη ενότητα εκπομπής είναι αυτό, ή ίσως είναι και άλλη εκπομπή. Το ποιος προωθεί ποιον και με ποια κίνητρα κλπ. Τέλος πάντων, άστο να πάει. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Παίρνω ένα μήνυμα εξαιρετικά σημαντικό από τον James Παχνή. Την καλημέρα μου, James, και ειλικρινά με τιμά αυτό που λες. Αν δηλαδή ο James είναι άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έχει κινητικό πρόβλημα και μου λέει ότι και με την εκπομπή παίρνει και λίγο κουράγιο να πάει παραπέρα, να βοηθηθεί, να με βοήθησε, κατάφερα λέει μετά από πολύ καιρό να ξαναρχίσω δουλειά στο σπίτι, ήταν σημαντικό να σηκωθώ από την καρέκλα, το κατάφερα. Αν έχει παίξει ρόλο λίγο στο να έχεις μια καλύτερη διάθεση, κάπως ρε παιδί μου να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ειλικρινά είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και με συγκίνεις. Η Έλενα συνεχίζει αυτή την αντιπαράθεση που έχουμε. Ωραίο πράγμα είναι να διαφωνούμε. Χαίρομαι καταρχάς που ακούτε. Και αφού συνεχίζετε να ακούτε, πάνω από ότι θα ακούσετε και αυτό που θα πω τώρα. Για το θέμα του Αρχιεπισκόπου που μου θύμωσε προχθές, του Ιερώνυμου, που έλεγα ότι πήγε και πήρε πρώτη θέση στον Ευαγγελισμό όταν ήταν με 38 πυρετό, ενώ άλλοι μέναν απ' έξω. Μου γράφει, επειδή το θέμα είναι της υγείας, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Όταν εστιάζεις στο δωμάτιο του Αρχιεπισκόπου είναι λαϊκισμός. Μίλα για την απαξίωση και την υποβάθμιση των νοσοκομείων. Μίλα για τις δομές υγείας που λειτουργούν αποκλειστικά από το φιλότιμο των εργαζομένων και ας βρει ο Αρχιεπίσκοπος 3 δωμάτια. Δεν μπορεί να είναι αυτό το θέμα μας, ούτε πρέπει. Κοίταξε να δεις, ενώ με το γενικό πνεύμα συμφωνώ σε αυτό που λες, η υγεία του Αρχιεπισκόπου, όχι, προφανώς δεν είναι το μείζον θέμα και δεν νομίζω να έχω δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Αλλά η υγεία του Αρχιεπισκόπου στην συγκεκριμένη παρούσα συγκυρία, μάλλον όχι παρούσα τώρα, τότε συγκυρία, πώς να σου το πω, ενεπλάκη, συνεπλάκη με την υγεία των υπολείπων πολιτών. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν με νοιάζει και καλά να είναι ο άνθρωπος να ξαναπεράσει και το δεύτερο κορονοϊό, να χαίρεται και το εξοχικό του εκεί στη Ζάλτσα, πώς το λέγανε, Ζάλτσα, που έχει την ωραία θέα στον Κορινθιακό και να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, όταν συμπλέκεται η αντιμετώπιση που έχει ως ασθενής ο Αρχιεπίσκοπος με την αντιμετώπιση που έχει, για παράδειγμα, έτσι για να λαϊκίσω ακόμα περισσότερο, ο αδελφός της Μαρίνας Δημητρίου, θυμάσαι τη γυναίκα εκείνη που έλεγε ότι εμένα τον πήγανε και πέθανε στην εντατική τον αδερφό μου, πέθανε έξω από την εντατική ενώ τον είχαν διασωληνώσει σε ένα κοινό θάλαμο, ή η γυναίκα εκείνη που έμεινε, λαϊκίζω πολύ περισσότερο τώρα, ναι, δεν μπορεί να παραβλέψω ότι εδώ η υγεία του ενός ηγέτη προφανώς συμπλέκεται, προφανώς μπαίνει δίπλα-δίπλα με την υγεία ενός απλού πολίτη, και το γεγονός ότι μετράει περισσότερο για μένα δεν είναι λαϊκισμός. Για μένα είναι ένα εξοργιστικό σκηνικό, είναι ένα εξοργιστικό καθεστώς, αν θέλεις. Και δεν θα το συνηθίσω και δεν θα αρχίσω να του μοιάζω του τέρατος που έλεγε και ο Χατζηδάκης. Και δεν εννοώ τέρας τον Αρχιεπίσκοπο, εννοώ τέρας ένα σύστημα ολόκληρο που δεν μετράει με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Υπάρχει μια γυναίκα στην Καστοριά, είναι το Τσέκαρα, που της έλεγαν μήνε, της έλεγε ο Εωδία από το τηλέφωνο, έχει 40 πυρετό, μήνε στο νοσοκομείο, μην πας γιατί είναι φορτωμένο το σύστημα υγείας, και πέθανε η γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Ψάξτε να τη βρείτε την είδηση. Τι άλλο να πω. Το σταματώ εδώ. Ελπίζω να έγινα σαφής. Συμφωνώ όμως για το θεσμικό που βάζεις. Για τις δομές υγείας που λειτουργούν με το φιλότιμο των εργαζόμενων κλπ. Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Ισχύουν όλα αυτά. Αλλά ισχύει και το άλλο δυστυχώς. Η φίλη Βάσο μου στέλνει εκείνο το βιντεάκι ενός απίθανου τύπου από την Ξάνθη, οδηγού λεωφορείου. Χαρά από την Ξάνθη, ακούς? Εκεί στην Αυστραλία. Τι θα μου δικαιολογήσεις τώρα για τον οδηγό στην Ξάνθη? Λοιπόν, που θέλει να κατεβάσει μια κοπέλα με τον σύνοδό της, επειδή φοράει κάτι που του φαίνεται προκλητικό. Φοράει ένα μπλουζάκι που είναι πολύ κοντό, ένα top, όπως λένε τα κορίτσια. Και δεν το γουστάρει, ρε παιδί μου, τον σκανδαλίζει να είναι μες στο λεωφορείο του και λέει κατεβείτε κάτω. Και γίνεται ένας χαμός μες στο λεωφορείο, ευτυχώς είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο. Με ρωτάει λοιπόν η Βάσο, για πείτε μου, λέει, τη γνώμη σας μόνο. Αυτός τι λέτε, θα είναι υπέρ ή κατά του νόμου περί εκτρώσεων? Μη με βάζεις να κολλαστώ τώρα, Βάσο αγαπητή. You said that we'd take walks and have esoteric talks. We'd watch the setting sun, so meaningful yet fun. Well, I was skeptical at first, envisioning the worst. But you put my heart at ease, all birds and honeybees. Then I began to float. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Έχω δύο μηνύματα του, το προηγούμενο το έχω αδικήσει, είναι αρκετές μέρες. Καλησπέρα μου, λέει, μόλις πληροφορήθηκα ότι οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνήλθαν, όχι με την άλλη έννοια της λέξης, δεν θα συνέλθουν, θα συνέλθουν σε σύνοδο για να αποφασίσουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Κατά την άποψή μου, το μόνο που θα καταφέρουν, μου λέει, είναι να ξαναπυροβολήσουν τα πόδια της Ευρώπης. Για να μην πω το χειρότερο που έκανε ο Ανατολίδης Αγάς, ο οποίος για να τιμωρήσει τη σύζυγό του έκοψε τα γεννητικά του όργανα. Και σε ένα δεύτερο μήνυμα του χθεσινό μου γράφει ότι διαμαρτύρεται η χώρα μας δια του Υπουργείου Εξωτερικών για την απέλαση των 8 διπλωματών, ενώ εμείς εδώ έχουμε απελάσει μέχρι και τον Τζαϊκόφσκι. When I fell back down to earth, you offered to explain the meaning of my pain. Just gravity, you said, and mostly in your head. Just give yourself a day, you'll soon be on your way. Then you dusted off your gun and went out to have more fun. And I said to catch my breath, 'cause I hadn't caught it yet. And I tried to blow a kiss. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου λέει, η Ελλάδα μας είναι με μια ανίατη ασθένεια εδώ και κάμποσα χρόνια. Έρχονται οι γιατροί, πολιτικοί αρχηγοί με το συνάφι τους και έχουν τη θεραπεία, η οποία παρεμπιπτόντως στοιχίζει ακριβά. Με την ελπίδα της θεραπείας του ασθενή βάζουμε καινούριους γιατρούς με ίδιο επιτελείο, με πρόφασή τους ότι η θεραπεία είναι καινούρια και προέρχεται από την Αμερική. Και ξαναπληρώνουμε αδράμπας και τον θεραπεύσουμε τον ασθενή. Βάλαμε όλους τους γιατρούς, δοκιμάσαμε όλες τις θεραπείες, αλλά ο ασθενής τίποτα. Εκεί παραμένει ασθενής και είναι σε μηχανική υποστήριξη. υποστήριξη εδώ και καιρό. Και το τραγικό είναι ότι έρχονται οι ίδιοι γιατροί για να σου τάξουν μετά καινούργιες θεραπείες. Το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί και λέω, μήπως ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον ασθενή από τη μηχανική υποστήριξη, να του κάνουμε μια καλή κηδεία, να μην λυπηθούμε τα έξοδα, τόσα φάγαμε στις θεραπείες. Και έπειτα, εφόσον το χρέος είναι μεγάλο, κάνουμε και μια αποποίηση κληρονομιάς. Λέω εγώ τώρα, αλλά δεν μας αφήνει ο νόμος. Στην Ισπανία, λέει, τους πήρε 50 χρόνια να επανεξετάσουν το συγκεκριμένο νόμο και να τον καταργήσουν. Και κάτι τελευταίο, μου γράφει ο Μίνος Ίκαρος. Πώς είναι δυνατόν να αγοράζουμε αυτοκίνητα μεταχειρισμένα από Γερμανία, να αγοράζουμε μεταχειρισμένες μηχανές του καφέ από Ιταλία, να αγοράζουμε εμπορικές καρότσες για τράκτορες παντός τύπου πάλι από Ιταλία και να χρωστάμε? Έχεις κανένα φίλο οικονομολόγο, μου λέει, να του κάνεις την ερώτηση. Αγαπητέ Μινό, το να χρωστάς σε αυτή τη χώρα είναι σύμφυτο, μάλλον είναι γραμμένο στο DNA, δεν ξέρω, μπορεί και να τώρα πηγαίνω σε θεωρίες που ξέρω ότι δεν, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί με λίγο ψάξιμο να βρεις ότι ο Ραφαηλίδης τα έχει πει αυτά, ότι από τη γέννηση αυτού του έθνους, το σκασμένο, λέει, το μόνο που έμαθε να λέει είναι λεφτά και δάνεια, και χρωστάει από την γέννησή του στους δανειστές και στους συμμάχους του, αυτό εδώ το έρημο, το κράτος. Και όλοι μας δηλαδή. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca